alas 9 na. Baka malate tayo sa flight. Traveler's checks, passports. Nasa yun na yung tickets, darling. Tabitha, kinakaya mo na ba si Roddy? Oops! May nakalimutan ba ako? Sigurado may nakalimutan ako. Roddy, nasan ka na ba? Ilang araw lang kami mawawala, kaya isang pagkain mo. Oh, eto. Dadagdagan ko pa. At eto pa. Ah! Sobra na naman yung binibigay mo. Huwag kang mag-alala, Mom. Dali na, Tabitha! Bye, Roddy! Ayoko masila ang bakasyon natin! Eto na! Eto na! When the cat's away, the mice will play! Umpisa na ng bakasyon natin, mga kaibigan! Music, maestro! Hoy! Bakit kayo nakatunga nga lang dyan? Marami tayong gagawin ngayon! Tara na! Ano ba? Chop chop! Game point, service! Panalo tayo! Panalo! Woo! So let's take another drink, cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have to want to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Nag-enjoy ka ba, babe? Thank you. Bukas ulit! Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night, Roddy. Ano yun? Sino yan? Magising kayo. May nakapasok yata. Sarge, gising na. Approaching enemy line. I'm armed and ready. At ease, soldier. Give up your weapons of mass destruction. Shh, shh, shh. Come and get me, enemy of freedom. I'm armed and ready. No. Bog sa kanal! Teka, saglit. Sandali lang. Teka muna. Paano ko nakapasok dito? Hindi ko alam. Basta alam ko, nasa loob ako ng pub, tapos bigla na lang, woo! Pumunta ko yung malaking tubo, alasan tama, at paikot-ikot ako. At ayun, nandito na ako. Nasa harap ako, gumigiling. Meron akong pambomba. Pwede kitang pabalikin. Mahilig ka ba sa seafood? Itawag kita ng taxi. Seafood! Kuha mo! May TV ka ba? Meron, kaya lang... Yan ang pala eh! Taka, huwag mo! Sadali lang! Taka, huwag! Huwag na kahit na ano! Tignan mo nga naman yung laki ng dambuhalang ito! Siyempre! Hindi tsokolate yan! Bubo ko yan! Ito na ang laban ng taon! Ang FIFA World Cup Final! England! Germany! Live ngayong linggo! Abangan! Ayos to lugar na to! Kahit habang buhay na ako dito! Ano? Game point! Service! Panalo tayo! Panalo! Panalo ka! O ano, panis ka! Sorry, pare. Hindi ka kailangan dito. Oras na para umalis ka. Kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan, pare. Ipapaliwanag ko para magets mo. Itong lugar ay sa akin na. Pag sinabi kong talon, tatalon ka. Yun lang. Hehe, komprende? Huh? Ikaw mo ng Pop-Tart sa kusina, Jeeves. At dalian mo, pwede? Yes, sir. Agad-agad, sir. Yan! Ganyan niya! Pero... Bago ako maghain ng breakfast, baka gusto ni Sir magpalamig at mag-relax muna sa jacuzzi? Sa jacuzzi? Mm-hmm. Alam mo ikaw, gentleman ka pala. Ah, nakakapagod maglibot sa imburnal. Alam kong masarap mag-relax sa jacuzzi whirlpool bath. Wow, parang tinatawag na ako ng tubig ah. Ah, oo naman, mag-enjoy ka dyan. So ngayon, talon ka lang at akong hihila nito para bumula ng jacuzzi. Tama! Eto na ako! Teka muna sandali. Alam ko hindi magandang unang pagkikita natin, pero paramdam ko magkakasundo tayo. Eh, ikaw? Oo naman. Kita-kits, pre. Ano ako, hilo? Ano akala mo sa akin? Hindi ko alam ang itsura ng toilet? Balak mo pa akong i-flash sa inidoro, ha? Nagkakamali ka! Jacuzzi to! Deluxe model pa nga, eh! So, okay lang sa'yo kung pabubulay ko na itong jacuzzi mo? Hindi! Huwag mahuwa ka niyan! Mahuwa ka naman! Huwag! Hindi ako marunong lumangoy! Bonglats, pare ko! Ingat ka! Huwag! Huwag! Huwag! Huwag! Huwag! Huwag! May bala ka talaga yung flash ako, ha? Pwes! Hindi ko magugustuhan dyan! Nasa loob ako ng imbornal! Hello? Tulong! Magigising din ako. Masamang panaginip lang to. Andito pa rin ako. Gusto ko na umuwi. Tama na. Tumigil ka nga, Roddy. Pero gusto ko na umuwi. Umayos ka nga. Hindi ko kahit. Takot ako. Tama na. Tigil na. Tigil mo yan. Okay. Kaya mo to, Roddy. Kaya mo umalis dito. Magagawa mo yon. Huwag mong kalilimutan. Nasa iyo ang dugo ng dakilang angka ng mga James. Thank you. may daan palabas. Yes! Hey, tatlong taon kong pinaghirapan niya ng obra ko niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi niya. Katatapos ko lang yan kaninang umaga. Tatlong taon? Nasaan ba ako? Oh, hintay lang! Ang kain ng lamaw, isang tuppence kada bag! Grabe, sudot talaga siya. Sinap pa ito! Isin ba? Isin ang plane? Teka, underwear ko ba yung suot niya? Pagalapin mo siya, honey! Hoy, pre! Yung mukha mo parang tood lang! Sige na! Yata ako nagigets dito eh! Uy! Gumalaw siya! Lakunin! Nakuha ko! Sorry. Sorry ha. Parating na! Ano? Saan? Sino? Ang malaking dilubyo! Hindi magtatagal, siguradong bibigay din ang floodgate na yun! Mamamatay tayo! Akala mo matatakasan mo ang kanukuhanan? Hindi! Ano ba nangyayari dito? Ay, salamat. May pulis din dito. Hinahabol ako ng baliw na ito. Good morning, Harold. Good morning, Colin. Kumusta ko? Mabuti naman. Bantayin mo to, pare. Sira ulo yata eh. Tinan mo ho. Ano? Lago ako? Kayo. Mamamatay ko. Niloloko mo ba ako? Halika. Mukhang kailangan mo ng police escort. Pauwi. Ay, salamat. Taga Kensington ako. Doon. Sa mundo ng mga tao. Up top? Ah, hindi. Hindi siguro. Nagkakamali ka, pare. Tayo mga daga. Hindi tayo gusto ng mga tao. Ha? Baka ikaw lang. Gustong-gusto kaya nila ako. Hindi ko gusto yung pananalita mo, ha? Babantayan kita. Tandaan mo yan. Tama. Gusto mo ba lang pumunta up top? Tama ba, Mommy Hardy? Tama. Meron akong kakilala. Baka makatulong sa sayo. Baka. Talaga? Kakaibas ang customer. Ang kapitan ng The Jammy Dodger. Kung mahahanap mo yun. Alam ko kung saan siya makikita. Tanda! The Jammy Dodger ang pangalan ng lunch. Salamat at sinamahan mo pa ako. Kahit sino naman gagawin yun. Bye-bye! Pwede bang pumasok? Ahoy there! Mr. Captain Skipper Kwan. Hoy! Baka ibig mo sabihin, Miss Captain Skipper Kwan. Oops. Anong ginagawa mo dito sa lunch ako? Ang sama ng araw ko at kailangan ko tulong mo. Pinalayas kasi ako sa bahay ko. Na-flush ako sa sarili kong ini... Salamat, hindi ko na kailangan marinig yon. May sarili din akong problema, no? Andito na ngayon! Sigurado ako! Diyan ka lang. Huwag ka maingay. Bakit? Sino pinagtatagod? Sabi na huwag ka maingay! May mga dagang gustong pumatay sa akin. Hindi ako nagtataka kung bakit. Okay, sige na. Quiet as a mouse. Ayun siya! Sira ka ba? Pasensya ka na. alis na ako. Sorry. Sorry. Hindi sila sadya. Pasensya na! Huling isa! Dali na, Jammy! Tara na! Kanuto! Sige na! Huwag mo akong hawakan! Mahawak pa ako sa sore eyes mo! Ginalit mo na ako. Kung ano mang nangyayari dito, wala akong kinalaman doon. Innocent bystander lang ako. Rita! Rita! Rita! Kala mo dudulas ka na naman sa mga kamay namin, ha? Anong titingin nyo, ha? Nalaban kayo, ano? At sino naman ito, a better? Sabi niya, ang pangalan niya raw ay Millicent Bystander. Millicent? Hindi, mali kayo. Nasaan ang ruby, Rita? Ibalik mo kay boss yung ruby. Wala sa akin yung ruby nyo, no? Okay. Dadaanin ba natin to sa mabuting usapan o ba hihirapan ko pa kayo? Mas okay yata kung pag-usapan muna natin. Di ba, Spike? Sige na nga. Tingnan niyo yung lata. Yun naman pala eh. Kita mo, Whitey, ganun lang kadali. O, manood ka mabuti, ha? Manood ka lang! Nandun nga ba? Ganon! Halugugin ang paligid, boys! Hoy! Huwag niyo magpakialaman ang mga gamit ko! Andito lang yon. Dama ko sa kalamnan ko! Baka may nakain ka lang kagabi, Spike. Alam mo ako, kagabi pa ako nakaupo sa trono eh. Pwede mo bang sabihin sa kanila na wala akong kinalaman dito? Sige. Teka, sandali! Makinig kayo! Ha? Itong lalaking to, hindi talaga siya taga rito. Ay, salamat. Tingnan nyo nga naman yung forma niya. Ay, salamat. At bakit? Dahil international jewel thief siya! Tama ka dun. Teka, hindi! Ninakaw niyo yung ruby sa akin at kung pakakawalan niyo, pwede ko... Siya. Sandali! Oras na para ilabas ang persuader. Mamili ka. Magsasalta ka ngayon o pwedeng mamaya na lang. Hindi nga ba, persuader? Tama. Pero mamaya, mas matinis ang boses niya. Buhay pala, persuader, Spike. Kakanta kayo ng parang ibon. Ayon, persuader. Hindi ko nga sa kilala. Wala akong kinalaman dito. Iinta lang, miss. Baka masaktan ka. Alam ko kung saan. Sasabihin ko na. O, di sige na. Sabihin mo na. Huwag kang magsasalita. Yung pantalon niya. Ako nang bao, may nakaumbok. Ang dal-dal mo talaga. Tumakbo tayo sa jackpot. Ano ba? Wow! Salamat, Dre. Sigurado ba natutuwa sa atin si boss? Lagot ka sa akin. So, taga-apat ka pala. Dati ako nagtatrabaho sa laboratory doon. Alam mo, sa shampoo ako naka-assign. Alam mo, ang kulay na balahibo ko noon, kulay abo pa. Oo. Pero, nawala naman ang dandruff ko. Ang buong mundo ay nakatutok ngayon sa World Cup! At dalawang araw pala ang lumabas na tayo na nandito na kami. Germany sa final! Nakuha namin, boss! Sigurado nga ang buong yung mundo Ruby, ay nakatutok sa nahanap ko. Pero kung tutusin, Spike, si Millicent talaga nakahanap niyan. Sa totoo lang, Roddy yung pangalan ko. At bilang kapalit sa naging tulong ko, baka pwede naman... Ay! Oh, baka sakaling pwede mo kong tulungan kung okay lang. Una. Hello, Rita. Hello, handsome. At sino naman to? Waiter ba ang bagong boyfriend mo? Boyfriend? Waiter? Sa wakas, bumalik ang muti ako. Naisip mo ba nga hayaan kung nakawin mo ito sa akin? Ano? Tatay ko may-ari ng ruby na yan! At alam mo yun! Sandali! Tama na yun! Ama mo? Isang walang kwentang basurero tulad ng anak niya! Mawalang galang na sa totoo lang, ako ang nakahanap ng ruby na yan. Kaya, siguro naman, mapagbibigyan mo ko. Tutulungan mo ako makauwi. Iligpit nyo na ang mga yan! Hindi, wag! Gusto ko lang makauwi sa Kensington! Kensington? Ang Royal Borough? Up top? Up top. Huzzah! Lalaking dekalidad! Salamat. May nakapansin din. Halika! Ipakikita ko sa iyo ang aking koleksyon! Siguradong mamamangha ka sa tuwa! Ang aking pagbugay sa kagandahan, mga obrang nilikha bilang parangal sa mahal nating royal family. Victoria's bust, gawa sa porcelan. Glass na ko. Buhay na buhay, ano? Hindi nga ba? Parang nandito lang siya. Pag hinaplo sa dyan kay Kinis. Easy lang, sir. Halika! Ibalik nating dalawa ang puso at diwa ng aking koleksyon! Ang hiyas na ito, nagmula pa sa korona ng mga sinaunang hari. Tunay na crown jewel. Ngayon, anong masasabi mo? Hindi siya! Takto na! Nakakahiya. My flies, I'm done. Talagang mag-ara at malaki ang ruby mo. Indeed! Paano niya kaya ako nahanap dito sa kaibuthura ng mundo? Kung saan madilim at mapanglaw? Tama. Siya nga pala, gusto kong mang makita yung collection mo. Nakakaliw, pero kailangan kong... Nakakaliw? Nakakaliw ba yung nasabi ko? Ang sabi ko mamamangha ka sa tuwa! At hindi maaliw! Ang ibig ko lang naman sabihin, nakakaaliw siya. Parang yung mga diyosa ng aliw at ng inspirasyon. Yun lang. Wasak! Diyos ko, tulungan mo ako. Ilipid na yan! Silang dalawa! Silipin natin kung ano ang nasa loob ng fridge. Pagmasdan ninyo ang mga dati kong kalaban. Koleksyon ng mga magnanakaw, sinungaling at mga banal. Prepare to meet your maker, ang inyong ice maker. Hindi pa rin ako nagsasawa. Isarang bintuan? Liquid nitrogen, magyayelo agad tayo. May paperclip sa busa ko, kaya mo bang abutin? Ano ba hindi dyan? Grabe, ang lamig. Kaya suot ko ang bitens ko eh. Ha? Hindi nagaganyan ang totoong hitman! Hubarin mo yan! Napapahiya ako sa'yo! Okay lang sa'yo, maliit kasi ang kamay mo. Ito na. Sila masyadong lalamigin. Hindi maliit ang kamay ko. Maliit, no? Parang kamay ng babae. Maaaring maliliit sila, pero nakamamatay naman! Manang-mana ka sa kamay ng nanay mo. Ngayon, pagdikitin mo ang kamay mo. Tigilan mo ako. Nagalit mo rin yung bitens mo. Ay, ay, ay, ang pangit na. Huwag ka malikot! Malisan mo! Paalam, mga peste! Ngayon, tingnan natin ang pinakabagong dagdag sa aking Cubist Collection. Ano? Imposible! Hoy! Hermit! Ha, sa wakas, bumalik kang muchako. Diyan ka na nga, buteteng hambong. Habulin sila! Kapat ka huminto? Wala ba tayong plano? Tayo? Ano tayo? Teka, hindi mo ako pwede iwanan dito. Bilisan niyo, mga gonggong! Nakakatakas na sila! Ginawa ko yung sinabi mo, Spike. Aray! Diyos mo yung taas natin. Ah, ang taas talaga, napakataas. Ayan, cool! Bye-bye! Oh, kung kaya niya, kaya ko rin. Dito na, sa wakas. What the? Bola ko yan! Rita! Oh, saan na siya? Rita! Hey, ayun! Kita-kita ko! 12 o'clock! Ay, nakuhanin ka na! Ingat ka, Whitey! Balat ng saging yan! Rita! Ay siya! Sinong mukhang tanga ngayon, Millicent? Okay. Nasa akin na siya ngayon. Mag-iingat ka, please. Mahalaga sa akin ang ruby na yan. Wala siyang kapalit. Sandali lang. Peke ito eh. Anong peke? Hindi, no? Tunay yan! Hindi, tingnan mo. Upwit ng baso ito. Tunay yan! Peke nga. Tunay! Peke! Tunay! Peke! Tunay! Peke! Tunay! Peke! Tunay! Peke! Tunay! Sandali, teka. Makikita mo, manood ka. Kita mo na, oh. Hindi nababasag ang tunay na ruby. Dapat siguro hindi ko ginawa yon. Pero kung iisipin mo naman, iniligtas kita. Pag nalaman ni Toad na peke pala yon, hindi ka na niya haabulin. Salamat kay Roddy St. James. Talaga naman, Hay. Inulungan mo na nga, ikaw pang... Tulong! Yung ruby na yon galing para sa korona ni Queen Elizabeth! Nalaglag sa drain ng Buckingham Palace! Kung ganun, baka nagsusot ng peke yung Reyna. Kang gaganaw! Pag-usapan natin to! Tunay man o hindi, babaguhin ng ruby na yon ang buong buhay ko! Hunting Chinese takeout! Papatayin ako ng babaeng ito! Meron siyang crayons! Isang chicken chow mein, may wonton? Hindi, crayons! Ayaw mo ng wonton? Ay, kanin. Fried rice ba? Fried. Hindi, oo, sandali! Oo, sandali ka ba ng wonton o hindi? Paki-cancel yung order ko. Rita? Umalis ka na lang, pwede. Sorry. Sorry? Ilang taon naming binabiyahe ni Dadang Canal. Halos mamatay siya. Makuha lang ang ruby na yon. Yun dapat ang sagot sa lahat ng problema namin. Yun pala peke yung buwisit na ruby na yon. Siguro, baka naman pwede akong bumawi sa'yo. Pwede ba? Seryoso, gagawin ko. Kung saan ako nakatira, meron doong jewelry box. Punong-puno ng ruby at tsamante at tunay pa. Kaya, tulungan mo ako makauwi. Yun lang ang kailangan mong gawin. Sisiguruhin kong yayaman ka at higit pa sa pinapangarap mo. At paano naman ako makakasigurong hindi mo ako niloloko? Siguro, kailangan mo lang magtiwala. Nababaliw ka na, Rita. O sige, payag ako sa gusto mo. Sige na. Ikaw din. Sa kamay mo, pwede ba? Nasaan ang mga hunghang? Ang hirap talaga makakuha ng matinong tauhan ngayon. Nasaan na ba kayo? Magpakita naman kayo kay Daddy. Maibsan lang ang lungkot ko. Kawawang Daddy, napapalikiran ang mga taga sa gitna ng madilim at malungkot na kawalan. Pero huwag kayong matakot, mga baby. Ubusin ni Daddy ang lahi nila. Promise yan. Lagot silang lahat kay Daddy. Oh no, nahanap niyo? Ang sabi ko, nahanap niyo? Boss, may nakuha naman kami. Hindi ko kailangan ng ruby! Ang master cable lang ang gusto ko! Yung kinuha ng walang kwentang Rita na yon! Ayun! Kung wala yon, sira ang plano ko! Okay, Chief. Kalimutan na ang ruby. Wala na sa usapan yon. Diba? Ang galing. Mula ngayon, kami na ang iyong cable, guys. Focus namin sa cable lang, boss. Kailangan yung makabalik agad dito para sa World Cup Final. Yes! Sabay natin panonorin ang laban, boss. Basta kunin nyo ang cable! Ito! Dapat ba tayong tumigil kahit hinahabol nila tayo? Hindi tayo makakalayo kung wala tayong mapa. Bahay ba yan? Oo. At punong-puno siya ng panganib. Kaya, maghintay ka na lang kaya. Maghintay dito? Magandang ideya yan. Ingat lang sa piranha. Pasahero ko lang yan. Ang gwapo naman yan. Hindi ko siya papapasukin. Ito ng sobas. Ano ba yan? Gusto ko na rin kumain na. Ano ba ang kura na? May sobas, Nagkatagwapo naman. So, kailan ka pa naging boyfriend ni Rita? Hindi ko siya boyfriend. Ano? Papapanagutan mo ba ang anak ko si Rita, ha? Pinag-iisipan namin ang spring wedding, di ba, sweetie pie? Well, teka, gusto ko lang malaman yung lahat na... So, ang pangalan mo ay Roddy. Ano, tama ba ako? Oo, tama. Roddy St. James. Napakagandang pangalan. Hi, Roddy! At ano naman ang pangalan mo? Tinatawag ako yung Shaki. At ba't naman ganun? Shaki! Rita, saan mo naman dadali ng bisita natin? Kaya kailangan ko mga mapa mo, Dad. Dahil siya ay taga... up top. Sa kusina. Ngayon. Kumanta ka naman para sa amin, so... Alam ko naman delikadong gagawin ko. At imposible din, Rita. Wala pang nakakatawid sa rapids ng Hyde Park. At pagtatala sa lahat ng tubig! Babayaran niya tayo. Ulitin ko, Rita. Hindi natin kailangan ng pera! Pero kailangan natin ng bagong stove. Talking about the little lady. Whoa, whoa, whoa, she's a lady. Talking about the little lady. Whoa! And the lady wears big undies. She wears big undies. Isi ka lang, ako to si Liam. Sa kusina tayo, bilis. Talking about the little lady. Nagsisinungaling siya sa'yo. Ang tunay niyang pangalan ay Millicent Bystander. Isa siyang international jewel thief. Manggagaan siya, mangkriminal. May atraso siya ito, pero nakataka siya. Tuso man siya, pero mas magaling ako at meron akong plan. Whoa, whoa! Chupapa! Badoo-bapa! Whoa, whoa, whoa! Yeah! Ang galing mo naman! Oh. May nakilala akong taga doon noon. Talaga? Alaga siya ng isang matandang babae. Ganun ba? Pero ang lungkot ng dagang yon, wala siyang ni isang kausap. Wala siyang mayakap! Walang masyaki! Hindi dapat ganon ang buhay. Kailangan ko na maghugas ng plato. Sandali! Ako na bahala dyan. Okay. So, ibibigay ko si Roddy kay Toad para makuha ang reward. Pagkatapos noon, wala na tayong aaalalahanin habang buhay. Ganun ba, Liam? Siguradong malaking pabuya para sa kanya at sinungaling naman siya, kaya okay lang yun, di ba? Anong pinagsasabi mo? Tatamot mo, Liam. Wala akong anak na traidor. At may isang salita ang angkan ng mga Malones. Nanakaw niya ang lansya. Hindi niya gagawin yun. Weh, ninanakaw niya na ngayon. Hindi niya kaya yun, sabi. Ayun, ninakaw na. Ano? Para siyang si Robin Hood. Mayaman nga lang. Hoy! Akala ko ba may usapan tayo? Akala ko rin! Isang salita yung ritang yun. Hindi ko siya kailangan. Kahit sino, kaya magpatakbo ng baka. Tingnan mo ko! Okay, Sid. Sigurado magugulat ka ngayon. Tapit na! Sorry! Sid Statue and Hot Dog Parlor! Si Roddy to. Naalala mo? Yung butler? Roddy! Makinig ka. Kung nandiyan ka pa, pagbalik ko dyan! Ganun! Talaga! At paano mo balak bumalik, Roddy? Ano yun? Sige na! Babalik na, Robert! Kung meron ko mang nagalaw na kahit na isang bagay, yan, ha? Ha? Oh. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Saan sila nagtatago? Isip! Para mahanap ang daga, mag-isip ka na tulad ng daga. Uy, mga dre, may nakuha akong tip. Papunta silang west sa Kensington. Ha! Bingo! Scrabble! Tama ng laro! To the Ratmobile! Okay. Kaya ko itong ayusin. Oo naman. Ito lang pala. Napaso yata ako dun, ah! Amoy sunog na balat! Siguro dapat kong... Ow! Aray! Ang sakit noon, ah! Umayos ka nga! Walang kwentang basura, ah! Pagpakat! Wala kang silbi! Sakang... Sinungaling! Walang isang salita! Doble kara! Traidor na ahas! Oh, so ako pa ngayon ang traidor dito. Ang galing. Iba ka talaga. Narinig ko ang lahat, Rita. Ikaw at ang buong pamilya mo, ibebenta niyo ako kay Toad. Ano? Sira ka pala eh. Plano lang yun ang kapatid kong baliw. At wala namang nakikinig sa kanya. Hindi ko yata narinig yun. Naisip mong babaligtarin rin kita? Pag may sinabi ako, tinutupad ko yun. Nasusunog ang buhok mo. Ano ka mo? Ow! Ow! Makinig ka, Rita. I'm sorry. Okay, nagkamali ako kaya pwedeng iisang tabi na lang natin ang lahat? Okay. Iisang tabi ko na ang lahat. Alam mo, ang okay naman itong ginagawa mo. Rita, hindi mo ako pwedeng basta na lang iwan. Dito sa dock. Mag-isa, wala man lang... Tama lang sa'yo yan, Roddy. Pasimple ka pa. Nakikinig ka sa usapang hindi ka kasali. Hindi ko naman sinasadyang marinig yon, no? Talaga? Teka muna. Hindi mo naman siguro balak akong iwan dito. May puso ka naman, di ba? Sa palagay ko, wala. Rita, kung meron kang gustong patunayan dito, natutunan ko na! cold reader. Never did I meet a girl who was not so cruel. I offered her a jewel, but she left me stuck, stranded on a dock. What a shoddy thing to do to Roddy. Me, that's Roddy St. James of Kingston. One rat be vice called Rita. Won't you be sweeter to me? Pinapatawad mo na ako? Hindi. Ayoko lang humaba yung kanta. Rita, hindi ko gusto marinig yun. Maniwala ka. Oh, hindi nga. So, ano ginagawa mo doon, Roddy? Kasi pinapanood ko lang kayo. Ikaw at ang buong pamilya mo. At naisip ko kung gaano kayo kaswerte. Swerte? Nakasama ka? So tuloy pa rin tayo? Oo naman. Gusto ko makatulong naman habang bumabiyahe tayo. Kahit ano, gagawin ko. Engineer, navigator, pwede akong mag-drive kung gusto mo. Buwanap ka, nakatapat mo! Narinig niyo si Captain. Lumayas ka! Walang ibang pwedeng sumakay sa Jammy Dog. Bitaw mo nga to! Ayun sila! Dapin sila ang mga bata! Rita! Konti pa! Konti pa! Eto na! Hapo lang kayo kung sa tingin nyo kaya nyo pa! Pwede ko bang lumipad? agad at sumigaw na parang babae? Ano? Maiinis kaya si boss atin, Spike? Mga walang silbing at ngatero! Nakatakas na naman sila! Nagkamali akong asahan na magagawa ng daga ang kaya lang ng tulad ko. Nasa na ba siya? Bakit ba siya laging late? Oh! Anda! Cut! Tire! Cut! Left frog? Bonjour. Huli ka na naman sa oras. Fashionably late. Yun ang tawag doon, pinsan kong Ingles. Ganun lang talaga ako. Makinig ka. Si Rita at ang bago niyang kasabwat ay may ninakaw na bagay na walang kapal. Okay lang, boss! May nakuha pa kami isa! Ang kais ay isang master cable na walang katulad sa mundo. Gusto kong mapawi yun. Walang problema. Makukuha ko ang cable mo. Kapag naibalik yun, matutupad na ang plano ko. Sa wakas, malilinis ko na ang dumi, ang sumpa ng... Mga taga. Mawalang galang na pinsang puno ng kulugo. Pero itong obsession mo sa mga daga, lumalala na to ng tuluyan. Sa aming mga Pranses, ang tawag sa'yo yan. Le fruitcake! Nakalimutan mo na yata. Itinaboy ako sa paraiso ng isang daga. Ay, Diyos me. Ang scrapbook na naman. Ang aking talang gunita. Sa unang tomo, nakasadang malungkot na yugto ng aking kabataan. Ah, mon Dieu. Sa lahat ng alaga sa Buckingham Palace, ako ang paborito ng batang Prince Charles. Maligaya kaming naglalaro sa bawat paglipas ng mga araw. Hindi mapagkakailan na isang bigkis ng pagmamahalan ang bumabalot sa aming dalawa. Masusuka na ako. Hindi kami mapaghiwalay hanggang dumating siya, ang daga. Walang kamuwang-muwang si Charles na ako'y tinapon sa alipuyong nagdala sa akin sa kawalan. Alam ko, ikaw ay na-flash ng ganun lang sa inodoro, hindi ba? Napakadilim. Punong-puno ng lamig. Napakaterrible. Natatawa ka sa aking hinagpis? Ang parusa'y nakakatawa, liban yung para sa akin. Princess ako. Basta kunin mo yung cable! Hence, frogs! May mission tayo. At walang sino man ang pipigil sa atin. Alis tayo ngayon din. Pero panong hapunan? Alis tayo pagkalipas ng 5 oras. Love, love, love, love. Ang sarap nito ah. Salamat. Masarap nga no, isang mansanas, 6 na pasas, at kaunting bigas lang yan. Bigas? What's that urge from deep inside? The need to hurl won't be denied. That isn't rice, that's maggots you're eating. Ah, kaya pala may gumalaw nung nilagay ko na yung asin. Alam mo, natuwa ako sa ginawa natin ngayon. Sa palagay ko, baka masyado kitang nahusgahan kasi hindi ka naman... Kung ganun, may kapuri-puri pa pala sa akin. Ah, wag na. Sige na, sabihin mo na. Ah, sige na nga. Hindi ka pala yung walang silbing maarteng iyaking bata na akala ko. Oh, yun naman pala eh. Ano, pahinga na tayo. Maaga pa tayo babiyahe bukas. O ito, catch! Kwento ka naman tungkol sa sarili mo. Oh, wala akong ganong makukwento. Alam mo na ang lahat tungkol sa akin. Lahat-lahat. Hindi ko nga alam ang trabaho mo. Ako, nasa boy band ako. Ano? Oh, totoo. Ako yung social. Seryoso ako. Magkwento ka tungkol sa buhay mo. Mga kaibigan, pamilya. May pamilya ka naman, di ba? Oo naman. Mga kapatid ko at pinsan, malaki-laki yung angka namin. Ang saya ng pamilya ko, Rita. Nanonood kami ng sine, naglalaro ng golf, nagsiski. Basta, masayang-masaya kami. Kaya pala uwing-uwi ka na. Oo. Kung ganon, bukas makakamit natin pareho ang gusto natin. Good night. Good night, Roddy. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, Roddy. Don't let the bed bugs bite. Wow! Wakey, wakey! Malapit na tayo sa Kensington. Itali mo na lahat ng pwedeng mahulog. Magiging maalo na to. Aye, aye, Captain. Ah, salamat. Walang anuman. Ah? Bonjour! Bonjour! Bonjour! Ah. Sino nagsabing pwede kayong umakyat? Alis! Ngayon din! Ah, ang dalagang Briton na to, napaka-agresibo. La Frog. Iyan ang gusto ko sa babae, yung palaban. Pagbabayaran mo yon, my little chocolate croissant. Pero bago ang lahat, isang munting paalala. Marcel? Sabi ko na nga ba? Napakagaling, Le Frog. Saludo ako sa'yo. Ngayon, Rita, ibigay mo na sa'kin. Ibigay ang ano? Itong sayaw ng pagsisinwaling ay kailangan ng tapusin. Ibalik mo ang iyong ninakaw mula sa'kin. Tama na yung sayaw! Wala na sa'kin yun. Peke naman pala siya. Ano? Oh, ang ruby! May tinilig siya, pero pamilya pa rin. Ah, paano ba ito? Aminin ko magandang palamuti ang ruby. Tama na yan. Pero walang halaga kung ikukumpara sa Master Cable. Ang Master ano? Ang Cape? Ikot? Ang cable! Ang suot-suot mo ngayon! Ginagamit mong sinturon! Kung yan lang ang gusto niya eh. Sandali lang. Bakit mo kailangan tong cable, ha? Pesante ka ba? Hindi mo alam na World Cup Final na ngayong hapon? World Cup Final? Dandan lang, pinsan. Hinga, akong bahala. Babawin ko ang cable, papatay ng mga daga at kami ng mga tao ko. Pwede na mag-almusal pagkatapos. Okay, mga bata, kilos na! Sura kami! Hindi! Hindi yan ang ibig ko sabihin. Maungas yung kung fu natin! May plano ko. Sige, gawin mo na. May lakaw sa bandaron! Naku, patay! Hey! Roddy! Yung rabbit! Roddy! Nagwagiuli ako! Walang kwenta mga Ingles! Hindi naman masarap ang pagkain nyo, lalo na yung chips and fish! Akala nyo matatalo nyo si Lefrog? Eh? Nakalimutan ko ang sinturon ko! Naku, mga prestang dagang! Paalam, Jamie. Salamat. Nakauwi ako. Buhay na buhay ang crew ng Jammy Dodger! Tama. Oh, Rita? Ay, oo nga. Ang tanga-tanga ko naman. Ay, yung Dodger. Hindi mo naman kasalanan yun. Pero ang saya ng biyahe natin, di ba? Pasensya ka na sa nangyari. Pero baka pwede na akong bumawi sa'yo ngayon. Tada! Tulad ng pinangako, ang Kensington Jewels. Tunay na star-cut ruby. Ang ganda-ganda naman yan, Roddy. At ang mahalaga, hindi nababasag. Wala akong masabi, Roddy. Eh, sa palagay mo, sapat na yan? Kasi kaso na ba yan sa pamilya mo? Baka pwede rin to para sa Jammy Dodger Mark II. O paano? Magpapaalam na ako. Salamat. At sinakay mo ko. Walang anuman. Roddy? Bakit? Siguro naman, pwede mo akong bigyan ng maikling tour? Oo naman. Gusto ko makilala ang pamilya mo. Hello? Hello, hello, hello! Wala bang nandito? Wala yata sila rito. Kung kailan pa naman may bisita kami. Sandali! Teka, itigil mo! At ano naman yan? Ah, yan? Yan ang master bedroom ko. Eh, hawla yan ah! Hindi, nagkakamali ka. Hindi. May kandado at rehas? Kasi yan ang home security system ko. Ang dami pang pwedeng puntahan. Wala ka ng oras. Tara na. Roddy, mag-isa ka lang nakatira dito. Aminin mo. Goal! At sino yun? Yung kapatid ko. Ang galing yung game! Hanep! Astig! Nag-shoot! Nag-score! Tapos ang net! Group hug! Aba, nandito Rita, ka na. Ito si Rupert. Ano? Rupert, ito si Rita. At kanina pa gustong-gustong makilala ni Rita yung kapatid ko. Alam kong hindi kami masyadong magkamukha kasi ako yung matalino at ako din yung may itsura. Close na close tayo, di ba Rupert? Tingnan mo nga naman, ang bilis pala ng oras. Halika, tuloy na natin yung tour. Kamusta, Sid? Kamusta na, Rita! Kamusta ang daddy mo? Okay naman si dad. Sasabihin kong kinumusta mo. Rupert! Ano naman yung inimbento mo? Di ka nga rito, pare. Tignan mo nga naman yung mukha niya. Wala ka pa makikitang ganito kaolats. Kapatid! Ang kasama lang dito ni Mr. Lonely ay mga manika at laruan kung saan paikot-ikot siya sa loob ng hawla. Nakakatawa ka talaga. Sobrang loser! Okay lang yun, Roddy. Okay? Masdan mo ang paligid, Rita. Ito ang bahay ko. Palasyo to. Pwede kong gawin ang anumang gusto ko, kahit kailan ko gusto. Palagay ko, hindi lang okay ang tawag dun. Bakit ko kailangan ng pamilya at lalo pa ang kaibigan? Kung nakuha mo na lahat ng gusto mo, siguro mauna na ako. May peste pa kasi akong dapat asikasuhin. Kung ganun, paalam na. Roddy St. James ng Kensington. Napakatindi ng laban. Laban pa, England! Woo! Ang galing naman! Ayun, sumubok ang Germany, pero hindi umubra. Liga nga, bro! Namimiss na ni Rupert, si Rod, si Wodsy! O, eto, mag-cheese puff ka muna! Parang may injury pa tayo sa kaliwa ng field. Eto pa! Meron pa, oh! Ano ba? Duh! Kinakain yan, no? Tabi. Ngayon. Sabi ng tabi! Ititigil ba ang samantala ang laro dahil sa... Akin na nga yan. ...stoppage time. Payong kaibigan lang, Brad. Easy ka lang sa pag-inom. Maniwala ka. Sigurado, hindi ka aabot sa halftime. Ano sabi mo? Magbanyo. Pinipigil ko hanggang halftime. Baka kasi meron ako hindi mapanood. Halftime? Naghihintay siya hanggang halftime. Hindi magtatagal. Siguradong bibigay din ang floodgate na yun. Kailangan tong cable, ha? Eskante ka ba? Dahil World Cup Final na ngayong hapon! Time. Half time. Tama. Yun ang plano ni Toad. Kaya niya kailangan yung cable. Pag nag-CR lahat sa halftime, malulunod ang buong lusot. Sumama ka! Paano na yung game? Ay, nako, walang kalam lang itong mga Briton sa football! Magpaka Magpasaya na kayo, mga nakasusulasok na mga salot. Nahuli ko si Rita, boss! Eto na si Rita! Ay, mga ako! Bumalik ka sa lahat ng pinanggalingan mo! Hindi mo ako naabot! Aray! Rita! Nakatutuwa ang naalala mong ibalik ang cable ko! Bonjour! Hoy! Sa wakas, akin ka na! Gawin mo na lang kasi! Let there be light! Teka, huwag mo naman ako i-flash, Roddy! Hindi ko na kayo mabuhay doon! Sanay na ako dito, eh! Sid! Gusto ko ikaw mag-flash sa akin. Babalik ako! Babalik? Nasa panganib si Rita. Lahat sila doon ay nasa panganib. Ngayon, gusto mo rito, di ba? Oo naman, Roddy. Gustong-gusto ko talaga dito. Pag iniwan kita, magiging mabait ka ba kay Tabitha, yung batang nag-aalaga sa akin? Pangako, magiging mabait ako sa kanya, Roddy. Ako, magiging pinakamabait na alaga niya. Eh di sayong sayo na to. Hayos! Okay, i-ready mo na yung inidoro. May kailangan pa akong tapusin. Good sir! Paalam, Sid! Paalam, Roddy Saint! Ano ba yun? Ano nga ba yung pangalan mo, Brad? Geronimo! Makinig kayo! Darating mula sa itaas ang ipinangako sa atin! At siya ang magiging tagapagligtas natin sa malaking bahay! Pasensya na! Rita! Rita! Ang makasaysayang pagbubukas! Pagkakataon ko na kasi, kaya nagawa ako. Akala nyo, pwede nyong pagmukhaing tanga si Toad, ha? Di kami kailangan para dyan. Oh, akala nyo ang huhusay nyo, ganun ba? Pwes, ako lang ang may karapatang tumawa kapag lahat ng nakatitiring dagay flushed away! At bibigyang buhay ko ulit ang lugar na ito! Kasama sila! Dad? Para lang sa'yo, anak ko. Pwede bang magka-pony? Hindi. Eh, Papi? Pag-uusapan pa natin. Pag-uusapan natin ngayon. Ayok! Hindi naman pwedeng lahat kayo may tuta! Please! Nagtatala ko pa si Tami! Bumaba at kunin yung cable. Pero paano? Imposible. Nananalo ng England. Lahat posible. Hello? Ako to, boss! Whitey! Kinakagat nila ako! Andiyan na ako, spy! Mga ungas, hulihin sila! Top floor, lingerie, housewares, at sigladong kamatayan! Kailangan bang ako ang gumawa ng lahat? kayong magagawa. Tapos na kayo at ang buong lahi nyo! Ah, talaga? Lumapit ka kaya? Dito ka, buteteng baliw! Nakulagot! Dito tayo, dali! Rita! Kung katapusan ko na, isasama ko kayong pareho! Umalis na, Roddy! Tama! Roddy! Saan ka pupunta? Subukan mo kaya ako habulin, tama! Pinsan mo. At wala mo ng papi ang mga anak mo. Rita, napag-isipan ko lang. Kung gagawa ka ng Jammy Dodger Mark II, mangangailangan ka ba ng first mate? Sa tingin mo? Left a good job down in the city. Sarap ng happy ending. Ah, lumalambot ka! Gusto ko ng malungkot at madugo na ending! Ah! Okay na? Masaya ka na ba ngayon, Spy? Tara? Sige ba? Woo! Saan ba tayo pupunta? Hindi ko rin alam!